أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. زواجر بیانی دل یہودیانو تا مخکی آیتونو کی دعوت ذکر شو یہودو تا دا ایمانی صحیح دی آیت کے اللہ تعالیٰ پنزم زجر ذکر کئی پبارا دا رسم باطل دا نسواراو کی تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دیں تفسیر سراج المنیر او نور مبصرین داغی وضاحت ذکر کرے دیں کلچی نسواراو کی یو معشوم پیدا شو نو کل بچی وو رضی تیری شلی داغ معشوم لبے پرنگ کی غپا ورکللا اغیت و معمودیہ رنگوایا او کلب چاگیتا غپور کل فاغرنگ کی نبیاب نصوارہ ویل چھے آل آنا صوار نصرانی وستا اصلی نصرانی شو او دیو باغیتا تطہیر وایا پاکوال بیوتو آیا تو اسلام کی راغیر پارا طریقہ نماشم سنت کول او دا سی عاقیقہ کول لی او سنت طریقہ دا پا او مورد با نماشم لنم کی خود علیشی ویختان داغی نو خرا علیشی او ماشم سنت کلیشی او پاغی بنی عاقیقہ کلیشی دا نارینا اولاد دا پارا دعا ساروی دی اغا ساروی دا کم ساروانا چی کم شرائط چی دا قربانای دا ساروی دا پارا دی اغا شرائط با دا عقیقی دا ساروی دا پارا ہم دی اللہ تعالیٰ پاغی بند رد ذکر کئی زجر اللہ تعالیٰ ذکر کئی نسوارا ہوتا چی دا غا دین ندے دا تاس چک سکوئی سبغت اللہ سبغت اللہ دا سمانا دا تفسیر سراج المنیر جی کرکڑی دی سبغت اللہ سبغن اللہ سبغتن اللہ تعالی مونگ تا رنگ را کڑی دی رنگ نمونگ دا اللہ تعالی غرنگ کبول کڑی دی سبغت اللہ سبغن اللہ سبغتن اصل دس دی تفسیر سراج المنیر دا جی کرکڑی دی جو بلا مانا جی کرکڑی دا تفسیر سمرقندی کوئی سبغتن پا مانا دا دین سردے او عبارت پا حضب سردے اصل عبارت دا سرے اتبعو دین اللہ تابیداریو کئی دا دین دا اللہ تعالی تفسیر سمرقندی دا غزی کرکڑی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نم روایت دے سبغت اللہ پا مانا دا دین دا اللہ تعالی سردے ملا لقار رحمت اللہ علیہ پخبل تفسیر کی معنی ذکر کھڑی دا سبغت اللہ الزم دین اللہ لازم کئی پزان بانی دین او قانون دا اللہ تعالی دا اللہ قانون او دا اللہ تعالی دین پزان بانی لازم کئی الزم دین اللہ سبغت اللہ وہ آئے چی قبل کردے منگا رنگ دا اللہ تعالی دین دا اللہ تعالی ومن احسن من اللہ سبغا او سوک دیر خیست دی دا اللہ تعالی نارا فرنگ کولو کی فرنگ کی یعنی دا اللہ تعالی فرنگ مانی جی سوک رنگ شی دا اللہ تعالی رنگ سدی دا اللہ تعالی دین دا غین بل سوک خیست نشت دی ونحن لہو او خاص منگا اللہ تعالی تھا عابدون خاص کون کی دا بندگی خپلیو تفسیر سمرقندی معنی کړی دا عابدونا مطیعونا ذکر العبادت هو الاطاعه اگر خبر یاد ساتئی سورۃ الفاتحه کی چویلی شوی او یا ایها الناس اعبدوا کی ویلی شوی ونحن له عابدون وخاص مونگا اللہ تعالی تو بندگی کون کی یا عابدونا مطیعونا ومن احسن من اللہ سبغا سوک دید اللہ تعالی نہ خیستہ پرنگ کول کی تو دین و مراد سے شیر دین و مراد دا اللہ تعالی کا دین دے چ ہر معشوم پاغی بنی پیدا کرے دے دین پتری حدیث کرا غلی دی کل مولود یولد علی الفطرتی فآباواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ ہر معشوم آغا فطرت اسلامی بانی پیدا کی نو یا مور او پلار یہودی تی جوڑ کی یا تی عیسائی جوڑ کی یا تی مجوسی جوڑ کی نو من احسن من اللہ سبغا اگر معشوم چی اللہ تعالیٰ پا کم دین بانی پیدا کرے دے دا غینا بالخیستہ رنگ نشت دے تفسیر سراج المنیر عبارت ولی کئی دازے برتخ آسان چی اگوی ومن احسن من اللہ سبغا لا دین احسن من دینی یعنی دا اللہ تعالیٰ دا دین نا بل دین خیستہ نشت دے نو دا اللہ تعالیٰ دا دین رنگ قبول کئی پزان ماندے دا اللہ تعالیٰ دا دین رنگ پزان مانی چڑھاو کئی لا دین احسن من دینی دا اللہ دا دین نبل خیست دن نشترے دا اللہ تلا دا رنگ نبل خیست رنگ نشترے ونحن له عابدون او خاص منگا اللہ تلا در عبادت کون کیو یا اطاعت کون کیو دا یو خبرت استماع کریو چا عبادت را دی پا مانا دا طاعت سرا العرب تسمی کل من دان لملک عابد اللہ مخی بار بار دری وضاحت شوید تفسیر المنار بدی دے کیوں گورئی ڈیر دیا تو پیدا برت در کی اگر اگد عبارت دے خود تست پہ اختصار سرداری مطلب اغوئی و نحن له عابدون منگا خاص اللہ تعالیٰ ذرا عبادت کو ان کی فلا نتخذو احبارنا و علماءنا اربابا منگا دخل ملیان و دخل پیراننا اختیار مند شریعت دو جوڑولو نہ جوڑو وی یزیدون فی دیننا و ینقصون چھ منگتا پا دین کی کمی و زیادے کے رضان نا منگ دا سنکو او بیا ڈیر عجیب خبر کڑی دا وی ویحلون لنا بی آرائیهم ویحرمون چھ بخپل خواہشات و بخپل رائیگانو بانی منگتا سشے حرامی او سرات حلالی وَيَمْحُونَ مِن نُفُوسِنَا صِبْغَةَ اللَّهِ الْمُوجِبَةَ لِلتَّوْحِيدِ او زمونگ دا نفسنونا لرکی اغرنگ چا اغا واجب اون کی را توحید دا اللہ تعالی دے دا جنت وَيُثْبِتُونَ مَكَانَهَا صِبْغَةَ الْبَشَرِ الْقَاضِيَةَ بِالشِّرْكِ او مونگ دا اغا خلقو خبرن منو چا اغا زمونگ دا فارا ثابتی دا اللہ تعالی دا رنگ پا دے باندی خپل رنگ را باندی چڑاوئی دا انسان رنگ چگا واجب ان کے رے دا جہنم دفارا واجب ان کے رے دا شرک دفارا اصل خبر ہم دے کہ مقصدی دعوا عابدون اللہ لرا اطاعت کا ان کی عبادت کا ان کی فلا نتخذو احبارنا و رہبانا احبارنا و علماءنا اربابا یزیدون و ینقصون فی دیننا دا منگا نکو دا اغا ملیان و دا اغا پیران و خبر اغا نمنو منگا چی دا اللہ پا قانون کی منگ دا کمی و زیادے کئی پا خپل و رائیگانو باننی او دا اللہ چی کم رنگ دے دین دے از منگ نا اغا رنگ لری کئی او بل رنگ را بانی دا پاس چڑا وحی نمونگ با دا اغا علماء و دا اغا پیران و خبر اغا نمنو تفسیر المنار خو وضاحت کڑے دی اغا قتل شی دیر پیدا برت در کئی ونحن له عابدون ونحن له عابدون اصل کدہ تفسیر دے صبغۃ اللہ دپارا بس بیخی آسان کئی صبغۃ اللہ وای چی منگا قبول کرے دے رنگ دا اللہ تعالی اگر رنگ کم دے ونحن له عابدون دا وای چی منگا اللہ تعالی در عبادت کے ان کیو دا اللہ تعالی اطاعت دا اللہ قانون و نظام منل بس دا اللہ تعالی رنگ دے دا پزان مندی چڑھاؤ کئی قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. دی آیت کے اللہ تعالیٰ شپگم رد ذکر کے او زجر دیں پا محاجب باتی لبن محاجب علی کی گی دلیل پیش کولتا نو دی دیکھی ردین مطلب سرے محاجہ دا کافران دا طرفنا پا دلیل باطل سرا او دا مومنان مسلمانان دا طرفنا دا دلیل باطل جواب کول بس دا محاجہ دا دی ذکر محاجین مراد دا کافران دا طرفنا دلیل باطل پیش کول او دا مومنان دا طرفنا دا آغا دلیل باطل جواب کول بس دی تولے کی گی محاجہ دا غی جواب پیش کول پا وحی باننی قلو توائی فی انبرا تحاج جوننا فی اللہی آیا جگڑی کوئی تاسو زمونگ سرا فدین دا اللہ تعالی کی تفسیر سمر قندیلی کلی دی فی اللہی فی دین اللہی یا فی توحید اللہی قلو توائی فی انبرا تحاج جوننا فی اللہی آیا جگڑی کوئی تاسو زمونگ سرا پا توحید دا اللہ تعالی کی دا اللہ دا قانون او دا دین فبارا کی وهو ربنا وحال دا دے چه غزم انگا رب دے و ربکم و استاس و رب دے دا اللہ تربیت دو قسم دے تربیت ظاہری او تربیت باطنی مخی دا غی وضاحت ولی شوید اگر خبر یاد ساتی تر دا اخیر پوری ولنا اعمالنا و زمان دا پارا بدلا زمان دا عملون دا ولکم اعمالکم و استاس و رفارا بدلا استاس و دا عملون دا تفسیر سمرقندی وی لنا اعمالنا لنا ثواب اعمالنا زمونگ فارا بدلا زمونگ عملون دا استاسو فارا بدلا استاسو دا اعمال دا ولکم ثواب اعمالکم تفسیر سمرقندی دا ذکر کردی ونحن له مخلصون او منگ خاص اغتا اخلاص کون کیو اخلاص دیده کی سمانه دا نو غرائب القرآن ذکر کردی دی ونحن له مخلصون ونحن له موحدون لا نقصد بالعبادة احدا سواه. مخلصون سمعنا موحدون لا نقصد بالعبادة احدا سواه دا الله تعالى على واب منغا فعبادتك بل سوك نقصكو لا نقصد في العبادة احدا سواه دا الله تعالى على واب منغا بل چا عبادت نكو اخلاص دي تولیکی تفسیر المنار ډیره بهترین معنا کړی ده ونحن له مخلصون او موږ خاص الله تعالی ته یو اخلاص کوونکی یو سمانا ده مخلصون من دونکم فانکم اتکلتم علی انصابکم واحسابکم موږ اخلاص کوونکی یو الله تعالی لره د بندګۍ من دونکم ستاسو نه علاوه ځکه فانکم اتکلتم علی انصابکم و احسابکم تاسو خو صرف اعتماد پخپل نسب بانی کرے دے پخپل مشران و پخپل مشرعی بانی اعتماد کرے دے او منگا اللہ للا دا اخلاص کون کیو دا عبادت نو تاسو دا خپل خلاصی دا پارا اعتماد پس بانی کرے دے پخپل نسب بانی چو منگا یہود یو منگا عیسائیان یو منگا بر اخپل نسب بانی اخلاص یو منگا دا انبیاء علیہ السلام اولاد یو او مونږ د الله د لپاره اخلاص د بندګۍ کو زمونږ د خلاصۍ د لپاره ذریعہ ده غره تفسیر المنار دا معنا کړی ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودا او نصارا دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي وم زجر الله تعالی ذکر کوي یهود و نصارا ہوتا او پاغی بنی الله تعالی رد کوي اغوی نسبت دا انبیاء وکڑے دے یہودیت و نصرانیت تا مقصد پدی کداو چی دا خپل دینی باطل حق کار کی اللہ تعالی فاغی بند رد کی نو دا وم زجر دے وم رد دے فاغی بند نی ام تقولونا آیوائی تاسو ان ابراہیم چی قنن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ولا اصبات اولاد دغی کانو هودن او دیو یهودیان امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی ام تقولون اغوی اتحاجوننا فی اللہ ام تقولون ان الانبیاء کانوا علی دینکم، بس دای مختصر مقصد دی ردی آیات. تقولون ان الانبیاء علی دینکم، تاسو دا خبره کوي، تاسو ردی خبری داوی کوي چې انبیاء علیہ السلام زمونږ په دین باندې یو. یهودیان وویل پیغمبران وی دا په یهودیت باندې یو، او عیسایان بویل انبیاء علیہ السلام دا په نصرانیت باندې یو. تقولون ان الانبیاء کانوا علی دینکم، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. ام تقولون، آیا وایه تاسو چې یقیناً ابراهیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، والاسباط و اولاد دغی کانوا هودن، او دیو یهودیان او نصارا یا نصرانیانو، تاسو دا خبره کوي دا کانوا هودن او نصارا دلته کې دا او د تفصیل لپاره ده. دا هر قول قائل جدا جدا ده. یعنی یهودیان وویل چې دا پیغمبران یهودیانو په دین د یهودیت باندې، او نصارا وویل چې دا په دین د نصرانیت باندې. دا او د تفصیل دا هر قول قائل جدا جدا ده. خبره باندې پوه شو لمکم دا ویلې شی قلو تو الله تعالی رات کوي په دیو باندې په دریو طریقو باندې ځان پوه کوي پایات باندې درې ردونه په الله تعالی کوي. اول طریقه درد قلو تو ای پیغمبر انتم اعلم ام الله، آیا تاسو خو پوه یې د دې انبیاء علی سلام په حال باندې او کنه؟ الله تعالی استفهام تقریری دی ته وایي، الله تعالی د دې پیغمبرانو په حال باندې تاسو نه ډیر خو پوه دی. اوس الله د دې پیغمبرانو په باره کې څه ویلي دي چې الله تعالی دا غي په حال باندې پوه دی؟ نو دې ځای کې ولي کوي د آیات نمبر سورې آل عمران پنځه شپېته شپږ شپېته اووه شپېته آیات وګورئ، هغې کې الله تعالی ذکر کړی دی ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. تاسو د پیغمبرانو په حال باندې ښه پوهیږئ او کنه؟ الله تعالی، نو الله خدا ذکر کړی دی ما کان ابراهیم، سوره آل عمران پنځه شپږ، ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. الله د دې په حال باندې پوهیږئ دی. قل تو اے پیغمبر انتم اعلم ام الله، اے تاسو خو پوهیږئ د دې پیغمبرانو په حال باندې او کنه؟ الله تعالی، نو الله پی خو پوهیږي او هغه پوهیږي د الله سوا ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا. دوی مراد الله تعالی ذکر کوي. ومن ازلم ممن کتم شهادتا عنده، ومن ازلم سوک دی ډیر لوی ظالم ممن دا چانا کتم شهادتا چې پټي هغه علم حق لره گواہی لرا عندہو چی رد سردا من اللہ دا اللہ تعالی دا طرفنا. ریس مطلب دے یعنی یہودیانو تا و نصاراو تا یہودو تا علم حاصل شوی و پواسطی دا تورات باننے چی دا پیغمبران یہودیان ندی، او نصاراو تا علم حاصل شوی و پواسطی دا انجیل باننے چی دا پیغمبران نصاران ندی، خودیو دا علم پٹی شہادتاً شهادت د الله تعالی د دې پیغمبرانو په باره کې چې دا يهوديان او عيسایان نه دي. شهادتن مراد ده غل، او دا علم په کوم ځای کې و؟ دا په تورات کې و. نو يهوديان په دې باندې پویدل، نو دیو هغه علم حق پټ کړ، هغه د الله گواهی پټ کړله. الله د دې گواهی کړې و چې دا يهوديان نه دي، او دغه سي نسواراو هغه علم حق پټ کړ چې هغه په انجیل کې و چې دا پیغمبران نصاران ندی، پن دین دا نصرانیت بانی ندی، خود دیو آغا دین دیو آغا گواہی حق گواہی او آغا حق دین دیو پٹکا آغا حق خبر پٹک للا. ومن ازلم سوک دیر دیر لوی ظالم ممن دا حق چانا کتم شہادتن چے پٹی آغا علم حق لرا شہادت لرا. شہادت نمرات آغا حق علم دے دا یہودیانو آغا پا تورات کې او د دې پیغمبران په باره کې نو دی په هغه باندې پویدل. شهادتن کبیا پینه پویږي، نو یو عبارت مختصر ولیکي تفسیر سراج المنیر ذکر کړی، شهادت الله لی ابراهیم، چې الله تعالی شهادت کړی دی د ابراهیم علی السلام د فارا بالحنفیه والبراءه عن الیهودیه والنصرانیه. داد الله تعالی شهادتو په تورات کې او په انجیل کې ذکر شوی، شهادت الله لی ابراهیم بالحنفیتی والبراءت عن الیہودیتی والنصرانیتی. اللہ تعالیٰ دی ابراہیم علیہ السلام پا تورات کے اوپا انجیل کی براءت بیان کرے او سپائی بیان کرے واچی دا یہودی او نصرانی نہ دے نہ دغ دا اللہ تعالیٰ شہادتو نہ دیو آغا شہادت پٹکا. تفسیر سراج المنیر دا ذکر کرے مبصرین نے ذکر کرے دی پوزیر رحمت اللہ علیہ ہوئی چھے دا یہودیان دیر خطرناک خلق دی وی پا آخر زمانہ کی با خلق راشی فی آخر زمان قوم بہاتون عیابون فاحذروهم فانهم اشرار الخلق. پوزیل ابن عیاد رحمت اللہ علیہ وی جب آخر زمانہ کی دا سی خلق براشی یہود و نصاراتی مراد دی چی آغا با دیر دیات بہتانون لگئی پا نیکان و خلق باندے عیبون و لگئی پا آغی باندے فاحذروهم فانهم اشرار الخلق. دا دسی بے تمیز خلق و نظان بچو ساتی دکا دا پا طول خلق کے بدترین خلق بدا گئی. نو ومن ازلو ممن کتم شہادتن عندہو من اللہ. نو لوی ظالمان پا دی زمانہ کی مشتر دیر علماء پا دی بانی پوئی گیج تحریک طالبان پاکستان حق دی دیو دا اللہ تعالی قانون و دا اللہ تعالی نظام غوڑی خودیو بیا ہم دا دین دا علم حقاق پل پٹی اگا حق و اینانی چکے ہوئے وم اللہ بغافل او ندی اللہ تعالی بی خبر عما تعملون دا اگا عملون نا چیتا سوئے کوئی دا درم زجر دے او درم رد دے اللہ تعالی پا دیو بانی کئی. تفسیر جلالین لکری دی وی تحدید لهم دی جملہ کی اللہ تعالی ردیو دا پارا تحدید او یار بیان کری دا وم اللہ بغافل عما تعملون زی چسا کوئی نوئی کئی زا اللہ تعالی تینا خبر ندے. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسلون عما کانو یعملون. دا اتم زجر اللہ تعالی ذکر کئی او دا مکرر راوڑ دا غسی آیات مکیم تیر شوئے وکن نو دا تکرار ولی ذکر شوئے دی نو پسرین ذکر کری دی پا مخ کی آیات کی دا امت نو مراد عام مشران دی مرادو او پا دی آیات کی مراد دی نو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی. تلک امتن اغا مخ کی آیات کی ذکر شئے ہو پا غی کی دا امت نو مراد عام مشران دی مرادو او دی آیات کی دی صرف انبیاء علیہ السلام مراد دی دا قدل دا کردی پیغمبرانو ذکر شو نو دا دی دوانو آیاتونو پا مند کی پرق شو. او ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بس آسان خبر ذکر کری دا غولی کئی بس خبر اب اخلاص شی وی تلک امتن قد خلت لها ما کسبت تکریر للتاکید. بس دا آیات مکرر ذکر شوی دیر تاکید دا پارا او دا تاکید دا پارا دا آیات ولی ذکر شوی دی اغی بیا تفصیل ذکر کرد دی خما تو صرف دا یو ٹکی بکی ہوا ہے تکریر للتاکید. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ وی وی تقریر للتاکید فی التحذیر عما استحکما فی تباع السفهاء من الافتخار بالآباء. د دې یهودیانو په دې ذهنونو کې په خپلو مشرانو باندې فخر کول دا ډېر کلک شوي وو دا پکې راسخ شوي وو. نو الله تعالی د دیو د رد لپاره دوه ځله دا آیات ذکر کړه دوه کره ته دا آیات ذکر کړه ذکر دیو فخر بالآباء او اتکال علی الاجداد من الانبیاء والاولیاء پخپلو پیغمبرانو باندې پخپل پلارو نیکه باندې ډیر اعتماد او چې دا غي په عمل باندې مونږ خلاصيږو. نو دا د تحذير د لپاره الله تعالی د تاکید د لپاره دا آیات دوباره ذکر کړه دا غي په اعمال باندې نشي خلاصيږي دا غو اعمال ځان لدی استاسو دا ځان لدی. مولا علی قاری رحمت الله علیه پورا تفصیل ذکر کړل تلک امه قد خلد دغه یو ډله وه د انبیاء علیه السلام قد خلت چې مخکې تیره شوې ده لها ما کسبت د هغې دپاره بدله د هغه عملونه ده چې هغې کړي دي ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره بدله د هغه عملونه ده چې تاسو کړي دي ولا تسألون عما کانوا یعملون او تپوس نشي کیدلی ستاسو نه د هغه عملونو چې دوی یې کوي او ولا یسألون عما کنتم تعملون. هغه بل جانب چې دی کې هدف دی مخکې هم تاسو ته ویلی شوي نو تپوس نشی کیدلی ستاسو نه د هغه عملونو په باره کې چې دوی یې کوي او دا اغون ته پوس نشی کېدلې په باره د اعمالو کې یی تاسو یې کوي بس د هر چا عمل اغزان نزان نه دی نو دا اغو د عملون نبا دا غی د اعمال فبارک و دا غی نه تپوس کیږي او استاد د اعمال فبارک و استاد نه تپوس کیږي نو دا هر چا عمل ځان لده که نیک عمل دیو که پیدا ایتا تا دا که بد عمل دیو که نقصان ایتا تا دا خلق پختو که وی چه سکری اغا بری بی نو بس چه سر یو کرل اغا بری بی اغستا عمل نامی تا دی نو دا انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم پا عمل بانی تاسو نشه اخلاسی دلی دا غی پا عقیده بانی تاسو نشه اخلاسی دلی او تاسو تا ماغا حدیث ویلیو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا تا ویلیو وی زان دا جہنم نبچ کوی زدی بیا دا اللہ تعالی نشم بچ کولی ولا تسالون عما کانوا یعملون